भगवान दया के सागर हैं, अतः अनन्य भक्ति के साथ उनका भजन करना चाहिए। वे सर्वज्ञ और गुणवान हैं, निसंदेह सबकी रक्षा करते हैं। जो परम कल्याणकारक और सुखमयी अष्टाक्षर मंत्र का जप करता है, वह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ भगवान श्री हरि जी सहस्त्रों सूर्यों की किरणों से सुशोभित दिव्य विमान पर विराजमान रहते हैं। उस विमान में मणियों के खंभे शोभा पाते हैं। उसमें एक सुवर्णमयी पीठ है, जिसे आधार शक्ति आदि ने धारण कर रखा है, तथा जो भांति भांति के रत्नों का बना हुआ एवं अलौकिक है, उसमें अनेकों रंग जान पड़ते हैं। पीठ पर अष्टदल कमल है, जिस पर मंत्रों के अक्षर और पद अंकित हैं। उसकी सुरमय कर्णिका में लक्ष्मी बीज का शुभ अक्षर अंकित है। उसमें कमल के आसन पर दिव्य विग्रह भगवान श्री नारायण जी विराजमान हैं, जो अरबों खरबों बाल सूर्यों के समान कांति धारण करते हैं। उनके दाहिने पार्श्व में सुवर्ण के समान कांतिमती जगन माता श्री लक्ष्मी जी विराजती हैं, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और दिव्य मालाओं से सुशोभित हैं। उनके हाथों में सुवर्ण पात्र मातुलंग और सुवर्णमय कमल शोभा पाते हैं। भगवान जी के वाम भाग में भू देवी विराजमान है, जिनकी कांति नील कमल दल के समान श्याम है। वे नाना प्रकार के आभूषणों और विचित्र वस्त्रों से विभूषित हैं। उनके ऊपर के हाथों में दो लाल कमल हैं और नीचे के दो हाथों में उन्होंने दो धान्य पात्र धारण कर रखे हैं। विमला आदि शक्तियां दिव्य चंबर लेकर कमल के आठों दलों में स्थित हो भगवान जी की सेवा करती हैं। वे सभी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। भगवान श्री हरि जी उन सब के बीच में विराजते हैं। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पाते हैं। भगवान कैयूर अंगद और हार आदि दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके कानों में उदयकालीन सूर्य के समान तेजोमयी कुंडल झिलमिला रहे हैं। पूर्वोक्त देवता उन परमेश्वर जी की सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। इस प्रकार नित्य वैकुंठ धाम में भगवान सब भोगों से संपन्न हो नित्य विराजमान रहते हैं। वह परम रमणीय लोक अष्टाक्षर मंत्र का जप करने वाले सिद्ध मनीषी पुरुषों तथा श्री विष्णु जी भक्तों को प्राप्त होता है। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुमसे प्रथम व्यूह का वर्णन किया, इसी प्रकार वैष्णव लोक श्वेत दीप और शीर सागर निवासी द्वितीय तृतीय और चतुर्थ व्यूह का वर्णन करके श्री शिव जी जी ने कहा, हे पार्वती, अब और क्या सुनना चाहती हो? हे देवी, भगवान पुरुषोत्तम जी में तुम्हारी भक्ति है, इसलिए तुम धन्य और कृतार्थ हो। सारे बोलो लक्ष्मी नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 249 मत्स्य और क्रूम अवतारों की कथा। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव और एकादशी द्वादशी का महात्म्य। पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, अब मुझसे भगवान जी के वैभव मत्स्य क्रूम आदि अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, एकाग्र चित्त होकर सुनो। मैं श्री हरि के वैभव मत्स्य क्रूम आदि अवतारों का वर्णन करता हूँ। जैसे एक दीपक से दूसरे अनेक दीपक जला दिए जाते हैं, उसी प्रकार एक परमेश्वर जी के अनेक अवतार होते हैं। उन अवतारों के प्रावस्थ व्यूह और विभव आदि अनेक भेद हैं। भगवान विष्णु जी के अनेक शुभ अवतार बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने भृगु, मरीचि, अत्रि, दक्ष, कर्दम, पुलस्त्य, पुलह, अंगिरा तथा कर्तु इन 9 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इनमें मरीचि ने कश्यप को जन्म दिया। कश्यप के 4 स्त्रियां थी, अदिति, दीति, कद्रु और विंता। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। दीति ने तमोगुणी पुत्रों को उत्पन्न किया जो महान असुर हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: मकर, हय ग्रीव, महाबली, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, जंभ और मय आदि। मकर बड़ा बलवान था। उसने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म से शून्य हो गया। वर्ण संकर संतान उत्पन्न होने लगी। स्वाध्याय, वस्त्रकार और वर्णाश्रम धर्म का लोप हो गया। तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर पर भगवान जी की शरण में जाकर मकर दैत्य के द्वारा अपहरण किए हुए वेदों का उद्धार करने के लिए उनका सत्वन किया। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर श्री विष्णु जी मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने उस अत्यंत भयंकर मकर नामक दैत्य को थुथुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके मार डाला और अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मत्स्य अवतार के द्वारा संपूर्ण देवताओं की रक्षा की। वेदों को लाकर श्री हरि जी ने तीनों लोकों का भय दूर किया, धर्म की प्राप्ति कराई और देवताओं तथा सिद्धों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहां से अंतर्धान हो गए। हे प्रिय, अब मैं श्री विष्णु जी के क्रूम अवतार संबंधी विश्व वंदित वैभव का वर्णन करूंगा। महर्षि अत्रि के पुत्र दुर्वासा बड़े ही तेजस्वी मुनि हुए। वे महान तपस्वी, अत्यंत क्रोधी तथा संपूर्ण लोकों को शोभ में डालने वाले हैं। एक समय की बात है, वे देवराज इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग लोक में गए। उस समय इंद्र एरावत हाथी पर आरूढ़ हो संपूर्ण देवताओं से पूजित होकर कहीं जाने के लिए उदित थे। उन्हें देखकर महातपस्वी दुर्वासा जी का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने विनित भाव से देवराज को एक पारिजात की माला भेंट की। देवराज ने उसे लेकर हाथी के मस्तक पर डाल दिया और स्वयं नंदन वन की ओर चल दिए। हाथी मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने सूंड से उस माला को उतार लिया और मसलते हुए तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। इससे दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप देते हुए कहा, हे देवराज, तुम त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होने के कारण मेरा अपमान करते हो, इसलिए तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।